size söz hakkı, sual hakkı vermiyoruz. Öyle gidiyor. Cenab-ı Hakk'ın onda rızası var mı yok mu bilmiyoruz. Bazen de meseleyi sorularınıza bağlı götürüyoruz. Burada da bencilliğe mi düşüyoruz? Sorulan şeylere cevap veriyor. Bilgiçlik mi satıyoruz? Ela küllal. Her iki cephede de bir kısım tehlikeler söz konusu. İnsan günde belki birkaç defa kendisini sıfırlaması icap ediyor. Fikren düşünecek, taşınacak. Böyle biri böyle bir şeyler yapıyor. Bu defa yapıyoru yaptırıyora çevireceksiniz. Böyle birini onun vücudunun gölgesinin gölgesinin gölgesi göreceksiniz. Azmini, gayretini, cehdini, meşiyetinin gölgesinin gölgesinin gölgesi göreceksiniz. Epey bir cehdi gayreti ihtiyaç var. Konumumuza göre bir tavır belirlemek için. Yoksa hiç farkına varmadan iki sıradan lütuflarını kendimize mal etme gibi bir hataya düşmüş olabiliriz. O bir yönüyle şirk sayılır, sakıtmak lazım. Vifak ve ittifaka sağanak sağanak gelen tevfik-i ilahi, şahsi kabiliyetlerimize, istidatlarımıza nispet etmeye kalkarız. Oysa ki vifak ve ittifak mevzunda gösterilen cehde Cenab-ı Hakk'ın ayrı bir lütuf tecellisidir o. Hazreti Pir'in bir sözünü biraz değiştirerek ifade ettim. Vifak ve ittifak tevfik-i ilahinin vesilesidir diyor. Eğer şu anda Cenab-ı Hakk'ın size olan lütufları istidraç değilse öyle olmasın inşallah. O da harikuladeden bir şeydir. Fakat hafizanallah sahibini tepe taklak baş aşağı getirebilecek tehlikeli bir harikuladedir. Zahirin keramete benzer gibi bir şeydir. Ama şahıs çok defa hafizanallah onun da kendini mahveder. İşte o menkıbelere girmiş, Kur'an'ın bazı ayetlerine dayandırılan Bel'am İbni Bavralar, İsmi Azam biliyor derler. Bersisalar, daha nice Bel'am İbni Bavralar, Bersisalar, bu çağa kadar. Cenab-ı Hak eki sıradan bazı lütuflarda bulunur. Güç verir, kuvvet verir, imkan verir, iktidar verir, teveccüh verir, alem teveccüh eder. Müşarun bil benan olurlar, parmakla gösterilirler. Hafizanallah zehirlenirler burada, kendilerinden bilirler. Sonra kendilerini bir mihrap haline getirir. Her meselede hep her şeyin onlara yönelmesini isterler. Her şey bize bağlansın isterler. Hiç farkına varmadan tarihe kirli bir sayfa, kirli birkaç satır olarak girerler, kaydedilirler, ahiretlerini de berbat ederler. Onun için bu doğru yolda, hizmet yolunda hizmet diyorlar. Bu hareket çerçevesinde Cenab-ı Hakk'ın lütfudur. Mebde'i de, hali hazırdaki durumu da, müntahası nereye varır onu da bilemeyiz. Meselenin mebdeinde dururken, daha düne, evvelki güne, daha evvelki güne muttali olamadığımız gibi böyle bir noktada da durduğumuz zaman yarın, öbür gün, daha öbür gün, daha öbür gün neler olacağını bilemeyiz. Bir iki tane sizin daireniz içinde, hizmet daireniz içinde ev açıldığı zaman onu gözümüz öyle büyütüyor, Allah Allah ne işmiş meğer bu falan. Evler birer yurda, pansiyona dönünce ya bu işin böyle perakendesi yerine toptancılığı da yapılıyormuş falan gibi mülazalar. Onu da göremiyormuşuz. Sonra onlar çoğalmış, çoğalmış, çoğalmış. Biz onu da görememişiz. Size bundan 10-15 sene evvel deselerdi ki dünyanın 170 ülkesinde okul açacaksınız. 1400 tane. Batılılar, batılı devletler, devlet aliye sınırları içinde 2-3 asırda 1200 tane açmışlar. Bütün devleti, batı devletlerinin 2 asırda, 3 asırda yaptıklarını Allah size 20 senede yaptırtıyorsa, belli ki bu bizim şahsi gücümüzle, kuvvetimizle, iktidarımızla alakalı değil. Onunla mefsuden mütenasip değil. Bu sebep o sonucu doğurmaz. Belli ki bunların hepsi Allah'tan. Bu açıdan da belki bize düşen şey sadece Cenab-ı Hakk'ın bu fevkaladeden, ekşi sıradan frenkçi ifadeyle lütufları karşısında sürekli eğilip kalkıp eşşükrillah, elhamdülillah. Bu onun karşısında biz sabahtan akşama kadar namaz kılsak, bazıları her gün 100 zekat namaz kılmış. Bazıları basit zaman mı yaşadılar? Bir rekat diyen de var. Cenab-ı Hakk'ın bu sonsuz lütufları karşısında hiç durmadan böyle yapsak. Yani her gün ben 1000 demeyeyim de 100 diyeyim. 100 rekat namaz kılsak, Savmi Davut tutsak, bir gün oruç, bir gün yeme veya misal hiç bozmadan hep oruç tutsak, sahabe-i kiramdan bazıları radıyallahu anh öyle yapıyorlardı. Efendimiz tadil buyurdular. Yessiru ve la tuassiru ve beşşiru ve la tunefiru esprisine bağlı. İnne dine yusrun ve len yuşadde dine illa galebe. Hakikatına temel disiplinine binaen yaşanabilir bir şeyi, teklifi mayutak olan şeyi teklifi malayutak haline getirirseniz yapamaz hale gelirsiniz, yenilirsiniz. Nitekim bu şerefli 6 tane, 7 tane Abdullah'lardan bir tanesi keşke Resulullah'ı dinleseydim ben der yani burada. Gençliğinde yaptığı şey yaşlanında yapılmaz hale gelince bir kere de söz vermiş. Yiğitçe sözünde durmak ister. Fakat götürülmez hale gelir. Buyurun 70 yaşından sonra, 80 yaşından sonra her gece 50 rekat veya 100 rekat namaz kılır. Nasıl yapacaksınız bunu? Başladığınız zaman, söz verdiğiniz zaman nezir gibi bir şey. O sahabi düşüncesi, sahabi felsefesi. Evet, öyle yapsak biz yani Savmi Davut tutsak ve her gün 100 zekat namaz kılsak, her sene bir kere de Cenab-ı Hakk'ın verdiği lütuflarla, ihsanlarla hacca gitsek, Kabe'nin etrafında dönsek, yine de مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ اِبَادَتْكَ يَا مَعْبُودْ demeliyiz. Bu çok yaygın, birtlerinde hep kullanmışlar büyük insanlar bunları. مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ اِبَادَتْكَ يَا مَعْبُودْ. Ey mabud-i mutlak, maksudu bil istihkak, azamet, ululuk ve senin lütuflarına karşı gerekli olduğu ölçüde kullukta bulunamadık. Ma hamidnake hakka hamdike ya Mahmud. Ey Mahmud olan Zat-ı Ecellü Ala, sana hakkıyla hamdü senada bulunamadık. Ma arefnake hakka marifetke ya Maruf, seni hakkıyla bilemedik. Ey her şeyden daha ayan olan Zat. Sen ol zahirsin ki ne olduğun bilinmez. Bu ol batınsın ki hiçbir şeyden gizlenmez. Hazreti Pir ifadesiyle ey şiddeti zuhurunda muhtefi. Her şeyde her şeyle kendini ifade eden. Her ses adeta kendinden bir name. Her varlık adeta ondan size gelmiş onu anlatan bir name. Ondan daha ayan, ondan daha beyan olur mu? Öyle birisine karşı evet biz hakkı ile biliyoruz diyemeyiz. Ma'arefnâke hakka marifetke ya maruf. Sebeplere dayanıyor. Onlara bir yönüyle hakiki müessiriyet veriyoruz. O mevzuda hiç farkına varmadan açık, kapalı, büyük, küçük belki şirklere giriyoruz. Ma'sebbehnâke hakka tesbihke ya subhan demeliyiz. Hatta yaptığımız ibadette böyle gönlümüzü fetheden, gönlümüzde tam bir secde yaptık filan. akrabu ma yekunul abdu min rabbi fe ve sacid. Bunu tam vicdanımızda derinlemesine duyduk. Hatta ikinci secdeyi unuttuk yani. Orada öyle daldık. Öyle şeyler söyledik ki Kur'an'dan, sünneti sayeden, durmadan, kendimizden geçtik orada. Belki orada bile bir kulluk yaptık mülahazasına karşı hemen başına o balyozla vurmalı. Ma abednâke hakka ibadetike ya mabud. Sana hakkıyla ibadet yapamadık biz. Onun sonsuz teveccühleri, Hazreti Pir'in ifadesiyle, evet biz mükafatımızı almışız yani. İsterseniz farklı haşiyeleriyle ifade edeyim. Yani yoklukta kalmamış, var olmuşuz. Var olmayla canlı olmuşuz. Canlı olmanın yanında insan olmuşuz. İnsan olmanın yanında aklı başında şuurlu insan olmuşuz. Onun yanında elhamdülillah, bin kere elhamdülillah. Şöyle böyle Müslüman olmuşuz. Müslüman olmanın yanında Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmuşuz. Ona ümmet olmanın yanı başında sabikunu evvelün bir yönüyle onun arkadaşları, size de kardeşlerim diyor yani. Dini mübini İslam'ın bir yönüyle fesada maruz kaldığı, fesatçıların her yerde fesat ocakları tüttürdüğü bir dönemde ıslah etme gibi, ıslahçılar cephesinde yerinizi alma gibi bir misyonla sizi vazifeli kılmış. Ve bütün bu sıralanmış nimetlere baktığınız zaman almadık bir şey kalmamış ki. Bundan sonra yapacağınız şey başınızı hiç yerden kaldırmadan hep böyle Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la, Allahümme leke secettu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu veya Allahümme leke secettu ve bike amentu secede ve çillâ lezi halakahu ve şakka seme ve basarahu tebârikallahu ahsenul hâlikin deyip tekrar etseniz yine de ona karşı bu defa sizi tecrid edeyim de kulluğumuzu eda etmiş olamayız. Onun için Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği şeyleri aklımıza bir şey yaptık mülahazası geldiği zaman hemen bu şeylerle taşlandırmalı. Ma abedna ile taşlandırmalı. Ma arafna ile taşlandırmalı. Ma hamidna ile taşlandırmalı. Ma şekerna ile taşlandırmalı. Ma sebbahna ile taşlandırmalı. Taşlandırmalı. Bir yönüyle onun karşısında her zaman aczu fakr, şevku şükür mülahazası içinde yaşamalı. Cenab-ı Hak öyle yaşamaya muvaffak olsun. Böyle olduğumuz takdirde لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ eğer şükrederseniz nimetler karşısında onlara mukabelede bulunursanız size gelmiş, ulaşmış nimetler karşısında ona karşı minnet hislerinizi ifade etmeye şükür deniyor. Öbürü hamd, onun ululuğu, büyüklüğü, yaratıcılığı karşısında o azameti ifade etme, Rabbül Alemin olmasına karşı siz minnetlerinizi ifade etmeyi elhamdülillah ile ifade ediyorsunuz. Bu Hazreti Pir'in ifadesiyle vahidiyet tecellisi, başkalarının ifadesiyle ahadiyet tecellisi, Hazreti Pir'in ifadesiyle celali tecellisi, başkalarının ifadesiyle cemali tecellisi, her neyse nüans farkıyla onlar öyle demiş, o Hazret de kendi ihsaslarıyla, duyuşlarıyla öyle demiş. Her ikisine karşı da yerden göğe kadar saygılıyız, saygı içindeyiz. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِدَنَّكُمْ şükrederseniz Allah da artırır. Geriye dönelim. 1400 tane yapmışsanız bunu kendinize kendimize vererek biz yaptık bunları der. Aidiyet mülazasına bağlarsanız meseleyi hani var ya birileri tarafından hep söylenen kahramanlar yaratan bir ırkın ahfadıyız. Dünyada 1400 okul açan bir cemaatin efradıyız dediğiniz zaman, onu kendinize mal ettiğiniz zaman لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ مُقَابِلْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنْ عَذَابِ لَشَد۪يدٍ nankörlüğe düşerseniz, kendinizden bilirseniz, benim eltaf-ı subhaniyemi görmezseniz, görüp de takdis-ü tesbihde, tenzihde bulunmazsanız, her şey sana ait demezseniz, kudret senden, veren sensin demezseniz, ben de azabım şedid olduğunu bilin diyor. Sizi cezalandırırım demiyor. İnne azabi le şedid, inne tekid ifade ediyor. Le şedid'deki kelimeden lamı tekid, yine tekid ifade ediyor. Çok şiddetli bir azap tehdidi var onda. Takılmak lazım. Bir taraftan o gördüğünüz gibi yani tebşirle inzar beraber yani. Takvifle sevindirme beraber burada. Şatibinin muvaffakatında tekrar ber tekrar ifade ettiği gibi Kur'an'da bu tamamlayıcı şeyler hep beraber peşi peşine zikrediliyor. Cenab-ı Hak o birinci sınıftan eylesin bizi. Her şeyi ondan bilelim. Kendimizden bilmeyelim. Bize düşen şey budur. Allah'ın izni inayetiyle. Burada antiparantez bir şey daha arz edeyim. Sizin için diyemem de ben bunu. İnşallah Cenab-ı Hakk'ın lütfu, keremi, sizleri yerinde durduğunuz yer itibariyle uyarması, tembih buyurması sayesinde onun eltaf-ı subhaniyesini kendinize mal etmezsiniz. Fakat kitmir gibi bazı nankörler böyle biraz da elin alemin bu var, şu var filan demesiyle hani doğrudan doğruya düşüncesine gelir gelmez Allah bilir. Tasavvurlarını kirletir kirletmez Allah bilir. Bence hayale bile misafir etmemek lazım bunu. Hatta bakın çok zor bir şey diyeyim yani. Gece yatarken demelisiniz ki Allah'ım ben şimdi uykuya gireceğim. Uykuya girince de benim nefhe-i ilahi olan o ruhum benden ayrılıyor. Hayvani ruhla o işi devam ettiriyorum. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِالْلَيْلِ وَيَعْلَمْ مَا جَحْنُ بِالنَّهَرِ. Demek ki ölümün kardeşi diyor Hazreti Pir de ona. Şimdi o durumda benim elimde olmayan rüyalar bunlar. Freud'ce bakarsanız şu uraltı müktesebat. Demek ki öyle düşünüyormuşum, onlar dışa vurdu. Veyahut Hazreti Pir'in ifadesiyle alemi şehadete gözler kapanınca alemi gaybı açılıyor. Allah'ın bahtına düştüm, bu tabir caizse. Allah'ın bahtına düştüm. Benim rüyalarımda bile bu yapılan şeyleri nefsime mal etme gibi beni öyle bir densizliğe maruz bırakma. Kurban olayım sana. Bakın taakkül değil yani, tasavvur değil, tahayyül değil. Rüyaları bile bununla kirletmeme. Her şey senden, sen ganisin, Rabbim sana döndüm yüzüm demek lazım. Onun için Hazreti Pir düsturları vaz ederken der tariki aczi mendi lazım olma çağrı çiz. Aczi mutlak, fakri mutlak, şevki mutlak, şükrü mutlak ey aziz. Aczi fakr, şevku şükür. Kendini aciz görme. Adeta eli hiçbir şeye yetmiyor gibi görme. Hiçbir şeye sahip gibi görme. Kendini öyle kabul etme. Genel kolum, genel durumumuz odur. Bu genel durumu itiraftan ibaret olur yani. Yani bu mülahazamız, bu düşüncemiz bir yönüyle kendi konumumuzu çok iyi bilme olur. Ya biz buymuşuz meğer. Bir taraftan da Cenab-ı Hakk'ın sağanak sağanak lütufları geliyor böyle. Her şey ondan geldiğine göre hiç yese düşmemek lazım. Halihazırdaki manzara ve durum. Sürekli şevk içinde. Madem ondan geliyor, ne diye yese düşeceğim ben? Yolu açan oysa, yol veren oysa, güzergahları gösteren oysa, güzergah emniyetini sağlayan oysa şayet, karşınıza değişik köşe başlarında çıkan gül yabanileri bertaraf edecek oysa, ben niye yese düşeyim ki? Yeis maniyer kemaldir. Öyle bataktır ki düşersen boğulursun, azmine sarılsın, sıkı bak ne olursun. Evet, ondan sonra şevk. Ondan sonra da madem her şey ondan bak, bir de bir şevk lütfediyor burada. Bize düşen şey oturup kalkıp hep eşşükrülillah, eşşükrülillah gelmiş ulaşmış nimetler karşısında ona karşı minnet duygumuzu ifade ediyoruz. Evet, hatta bu mevzuda şunu diyorum, mantır parantez dedim de şunu demek istiyordum. Belki bu mevzuda gitmiş gibi kimseler böyle biraz da halkın idlali yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biri birini yüzüne karşı sena edince diyor kardeşinin boynunu kırdın. Belki farkına varmadan kardeşlerimizin boynunu kırıyoruz. Sahnede ne kadar boynu kırılmış insan var. O bir idiom yani. Arapçada bir tabir esasen. Onu öldürme, onu mahvetme demektir. Manen mahvetme. Boğazlama gibi bir şey. Belki Türkçemize bunu çevirsek kardeşini boğazladın sen. İşini bitirdin falan demek lazım. Kardeşinin boynunu kırdın buyuruyor yani. Böyle bir parmakla işaret edildiği, bir takdirlerle böyle alkışlandığı zaman hiç farkına varmadan kendisini işin merkezine oturtarak kendini her şey sayma gibi hafizanallah bir yanlış kanaate sahip olur. Belki farkına varmadan size demeyeceğim meclisi, burayı, bütün arkadaşlarımızı ben tenzih ederim bundan, bu mülazadan. Fakat kendi zaviyemden bakınca belki benim gibi insanlar vardır burada. Belki bazı şeyleri, rüyalarını kirletiyorlardır, tahayyüllerini kirletiyorlardır. Hani meseleye şöyle baksalar mahsuru yok. Allah Allah, kaderi bir plan var, senaryo gibi. Siz hiç farkına varmadan birer figür gibi sahneye sürüyor. Irgat, amele. Bu işi inşada, bu yıkılmış şeyi tamir etmede, onarmada sizi çalıştırıyorum diyorum. Böyle bakarsanız bir yönüyle, ona binlerce hamdü sene olsun. Bizi böyle güzel işlerde koşturuyor. Acaba hakkını tam verebiliyor muyuz? Acaba konumun hakkını verebiliyor muyuz? Acaba konumu rantablo olarak değerlendirebiliyor muyuz? Mülazasıyla beraber. Fakat her şeye rağmen o bizi güzel işlerde istihdam ediyor. Bu da yine Hazreti Pir'in ortaya koyduğu bu anahtar mülazayla. Tahdisi nimet olur. Görmezlikten gelmeyelim onu. O da ayrı bir şey olur. Allah'ın nimetini görmemezlik olur. Fakat ona binlerce hamdü sene olsun, güzel işlerde istihdam ediyor deriz yani. Fakat farkına varmadan bazen kaymalar olur, zikzaklar olabilir. O doğru yolda doğru yürüme hususiyetlerini koruyamayabiliriz. Kaymalar yaşayabiliriz hafizanallah. Ondan dolayı da şefkat tokatları olabilir, kulak çekmeler olabilir. Birilerini Allah musallat edebilir. اَذْظَالِمُ سَيْفُ اللّٰهِ يَنْتَقِمُ بِهِ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْتَقَمُ مِنْهُ Zalim Allah'ın bir kılıcıdır. İntikam alır gelir o. Sonra Allah ondan da intikam alır. Bu türlü böyle bu çekmeler, bu ızdıraplar, mağdur kalınan şeyler, tehcirler, tehditler, tenkitler, ibadeler, mahkumiyetler, efendim mağduriyetler, mazlumiyetler, mevkufiyetler, mustantakiyet de denir mi? Hani bazıları da istintak ediliyor. Bütün bunlar bizi üzebilir. Onları da o mülahazaya bağlamamız lazım. İhtimal ki biz yürüdüğümüz bu yolda yolun adabına tam uyamadık. Hafif kulağımızdan tuttu. Onun gülemadı Hazreti Pir'in şefkat tokatları var. Kulağımızı çekti, dikkat edin bak dedi. Bu kadar yani. Onca altaf-ı ilahiye karşısında o hukuka riayet etmek, o mevzuda istikameti korumak, dimdik durmak, sarsılmadan meseleyi götürmek böyle bazen göz kapama, onları görmezlikten gelme gibi şeyler karşısında hafif bir kulak çekme manasında. Ona da böyle bakarsak Allah'ın izni inayetiyle o da bizi tevbeye, evbeye, inabeye sevk eder yani. Estağfurullah ya Rabbi, estağfurullah. Bir kere de değil yani. Hani Efendimiz öyle buyurduğunu hatırlamıyorum ben. Fakat biz öyle diyelim. Elfü elfü estağfurullah. Min külli zembin ve min külli hatain ve min külli masiyetin ve min külli ma la yuhibbu Rabbuna ve la yarda. Daha şumurlu. Rabbimizin razı olmadığı, sevmediği ne varsa hepsinden estağfirullah. Estağfirullah ona teveccühün yani tevbenin, inabenin, evbenin mebdiidir yani. Evvela Allah'ım yarlığa bizi diyorsunuz. Mağfiret buyur. Affeyle. Sünger çek günahlarımıza. Ondan sonra da sana yöneliyoruz filan. Bir yani bizi bu türlü mülahazaya sevk eder. Acaba bu kulak çekme meselesi, bir kısım kimselerin musallat olması, gulyabaniler gibi köşe başlarını tutmaları, işte biraz evvel arz ettiğim gibi tehcirlerle, tehditlerle, tenkillerle, tayinlerle, nefilerle, azillerle, mahrumiyetlerle, mağduriyetlerle sindirme sistemi, politikası takip etmeleri, bu bizim bu mevzuda dosdoğru böyle duramayışımızdan dolayı kulak çekme mahiyetinde bir şefkat tokatıysa, meseleye bu mülahazayla bakarsak işte o zaman estağfurullah deriz. O zaman bir arınma kurnası altına girmiş gibi oluruz. Allah Celle Celaluhu yine onun rahmetinin farklı tecelli dalga boyunda bir zuhurudur bunu. O da güzel bir şey. Bizi istiğfara, tevbeye, inabeye, övbeye sevk ediyor deriz. Bir diğer yanı da bunun, o meseleyi bize, size, hizmete, harekete, reva gören, uğradıkları her yerde efkarı sizin aleyhinize çevirmeye çalışan, kapatın bu okulları, kapatamıyorsanız yıkın. Şimdi meseleye bir yönüyle bizim istihkakımız nazarıyla bakacak olursak, onların da musallat olmuş bir kılıç olduğunu öyle kabul edersek, Allah onunla bizi tedip ediyor, gözlerimizi açıyor, uyandırıyor, istiğfara, tevbeye, inabeye, övbeye sevk ediyor şeklinde bakarsak, onlar hakkındaki mülahazamız da birdenbire kinden, nefretten, mukabeleyi bilmisil, kaide-i zalimanesinden sıyrılarak şefkate, acımaya döner. Yazık. Çünkü tarihin sayfalarına birer leke halinde kaydedilecekler. Hayrın, sevabın önünü almak için o mübarek düşüncemizin Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem bilmem buna da mefkure denir mi? Bu mefkure Ziya Gökalp'a ait. Gayenin veya o misyon, o dava neyle ifade edeceksek şayet o. Onu bütün dünyaya duyurma, masumiyetini duyurma, onun mükemmel bir şey olduğunu duyurma, oryantalistlerin şimdiye kadar, müsteşriklerin aleyhinde uydura geldikleri şeyler günümüzde böyle IŞİD gibi, işte Bukharam gibi, El-Kaide gibi kimselerin yeniden zihinlerde hortlatmasına karşılık. Ya bu mesele çok da öyle değilmiş. Baksana bu insan 20 senedir bizim içimizde. Okullar açtılar, bizim çocuklarımıza sahip çıktılar. Biz edebi bunlardan öğrendik. Çocukların anne ve babalarına saygıyı bunlardan öğrendik. Kendi hesaplarına bir şey söylemediklerini bunlardan öğrendik. Efendim misyonerlik yapmadıklarını bunlardan öğrendik. Veya misyonerlik yapmadıklarına şahit olduk diyecekler. Birilerinin İslam'ın drakşan çehresine zil saçmasına karşılık siz onları yıkayacaksınız, ona fırsat vermeyeceksiniz. Perde olacaksınız, sütlü olacaksınız. Zihinlerdeki kirler varsa onları sileceksiniz, yıkayacaksınız ve kirlenme ihtimali varsa ona da fırsat vermeyeceksiniz. Evet, Allah Celle Celaluhu bunu yaptırdı size, yaptırıyor izni ilahiyle inşallah bundan sonra da yaptırtacak. Evet, bu açıdan da hani bu mevzuda sizin hizmetinizle alakalı böyle menfi propaganda yapan kimselere karşı da sadece acıma duygusuyla bakmak lazım. Zalimlere dedirtir bir gün Hazreti Mevla, tallahi lekad aterekallahu aleyna Ziya Paşa diyor. Seyyidina Hazreti Yusuf'un kardeşlerinin yanlışlıklarını gördükleri zaman mübarek bir peygamberin evlatları olması itibariyle o hatayı da küçükken, çocukken yapmalarına binaen. Evet. Onlar hakkında kullanacağımız tabirleri de iyi seçmemiz lazım. Kusurlarını, yanlışlarını, hatalarını görüp de efendim Hazreti Yusuf'a karşı mahcubiyetlerini derinden derine hissettikleri bir anda tallahi lekad aterekallahu aleyna dediler. Ziya Paşa da iktibas yapıyor. Onu o iki mısralık şey içinde söylüyor. Hiç şüpheniz olmasın. Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var. Bugün halka cevretmek kolay, yarın hakkın divanı var. Bir de meselenin gayretullah'a dokunma kertesi var. Bu karma karışık ifadelerimle kafanızı karıştırdıysam bir menkıbe ile sizi dinlendirmek Aklıma gelenleri söylüyorum ben burada. Eskiden böyle birileri sarban der, birileri de kervan der. Asım Molla Ravza-i Tahire'ye giden o kervanlara sarban şeyiyle hitap ediyor malum. Ey sarban zimamı çek semti köyü yare, viran edildi zira yer kalmadı kararı. Ey sarban müşfik sen olmadın mı aşık, aheste revlik etme rahmeyleyip buzare diyor. Kervanla sarbanla hacca gidiyorlar, Mekke'ye Medine'ye gidiyorlar. Ve böyle sahipsiz kimseler de onlara takılıyor. Onların himayesinde yaya gidiliyor. Hayvan ayağıyla bağışlayın gidiliyor. Yollarda eşkıyalar oluyor. Hacca gittiklerinden dolayı paraları oluyor yanlarında, imkanlar oluyor. Soyulmaya maruz kalıyorlar. Topluca gitmeler oluyor. Arabayla, uçakla filan değil. Kaldı ki hani günümüzde arabaları bile soyarlar, soyuyorlar. Mekke'de, Medine'de değil, başka yerlerde. Birisi de Allah dostlarından bir tanesi öyle bir kervana ilişiyor, gidiyor. Kervancı başına diyor ki, ben de gideceğim ama işte yalnız nasıl gideyim ben diyor. Kabul ederseniz yani ben de sizin kervanınıza katılmak istiyorum. Adam da insaflıymış çok. O eski devrin güzel insanları. Çoğu itibariyle hepsi güzeldir. Günümüzde çoğu itibariyle çoğunun çirkin olduğu gibi o dönemde de çoğu itibariyle hepsi güzeldir onların. Menkıbe tarihini bilmiyorum yalnız. Alıp götürüyorlar bunu. Belki altına da bağışlayan bir deve veriyorlar. O da deveye biniyor ama bir hak dostu. Basireti açık, hayvaniyetten çıkmış, cismaniyet bırakmış. Kalp ve ruhun dereceyi hayatında seyahat yapan, seyir ile Allah demiş, yürüyen, basireti açık bir insan. Gel zaman git zaman birkaç gün yürüyorlar, bir yerde eşkıya kesiyor bunların önlerini. Neleri var, neleri yok, hepsini soyuyorlar. Halk ifadesiyle bağışlayın, kusura bakmayın. Soyup soğana çeviriyorlar. Bunun hali ve vaziyeti böyle, hep emniyet vaat ettiğinden dolayı çehresinden de emniyet dökülüyor. Eski eşkıya başları bile çok firasetliymiş. Allah günümüzün idarecilerin o firaseti lütfeylesin. Geliyor bu zatı buluyor, bakıyor ki bu doğru söyler diyor yani. Diyor biz her şeyi aldık ama gizli olarak başkasında birinde bir şey var mı acaba diyor. Kıymete değer bir şey var mı diyor. O da tabii yalan söylememeye yeminli doğru söylüyor. Diyor kervancı başı var ya diyor. Onun şeyinde bir bürüncü gömleği var diyor. Çok kıymetli. Bizim isterseniz böyle keşmirden filan örülmüş bir şey diyebilirsiniz. Kıymetli. Gidiyorlar hakikaten adamı soyuyorlar, o gömleği de alıyorlar. O zat da kervancı başı da iyilik yapmış bu hak dostuna. Az böyle içerliyor ama çok olgunmuş. Dışa vurmuyor, ayıplamıyordu onu. Gidiyorlar, bir gün daha yol alıyorlar. Yol aldıktan sonra devlet müfrezeleri, askerleri işte çöl koruyucuları diyelim bu zaman. Geliyorlar diyorlar ki bu yakın yerde bir yerde bir eşkıya güruğu yakaladık. Bir Ali Baba ve 40 haramiler. Epey bir mal var ellerinde. Yakında da bir kervanı soymuşlar siz olabilirsiniz. Sizseniz geliniz her şeylerini aldık alın toplayın onları diye. Bunlar da gidiyorlar herkes ne almışlarsa elleriyle koymuş gibi alıyorlar. Kervancı başı da o gömleğini alıyor, o kıymetli gömleğini alıyor. O ana kadar adamı mahcup etmemiş, o hak dostunu mahcup etmemiş. Ondan sonra geliyor, efendi diyor, hani ben seni kervanıma aldım, iyilik yaptım, bu adamlar da bilmiyorlardı. Ne hikmete binaen diyor, benim bu gömleğimi söyledin diyor. Diyor ki onlar o zulmü yaptıklarında öyle diyor yani menkıbe bu. Baktım diyor gayretullah'a dokunmasına böyle dört parmak kalmış. Bir şey daha yapmalılar ki gayretullah'a dokunsun. Onun için sana da o zulmü yaptıklarından dolayı gayretullah'a dokundu. Ve devlet muhafızları onları falan yerde derdest etti. Siz de her şeye sahip oldunuz. Evet. Böyle bir gayretullah'a dokunma meselesi vardır. O gayretullah'a dokunduğu zaman yerlerinde sabit, Türkiye'deki ağaçlar gibi, buradakiler öyle değil. Su yakın olduğundan dolayı yerin derinliklerine doğru çok kötü sarmıyorlar. Ama şiddetli rüzgar esince hepsi devriliyor. Bayılıyorum o bizim Türkiye'deki ağaçlara. Kuraklık olduğundan dolayı su arama maksadıyla kök saldıkça salıyorlar, saldıkça salıyorlar. Ama bir hak dostu ne güzeldir. Allah'ın gazabından korkuyorsan dinin emirlerine sımsıkı sarıl. Ağaçlar şiddetli rüzgarlar karşısında devrilmemek için yerin derinliklerine doğru habire kök salar dururlar diyor. Ama o gayretullah'a dokunduğu zaman da onlar çerçöp gibi savrulup gidecekler. Hiç tereddüdünüz olmasın. Takvim vermek, zaman belirlemek bu mevzuda, karanlığa taş atmak. Kur'an-ı Kerim Kehf suresinde recmen bil gayb diyor. Karanlığa taş atmak. Öyle olur o. O bir saygısızlıktır Allah'a karşı. Allah'ın kuyba karşı bir saygısızlıktır. Bir takvim veremeyiz. Bir zaman belirleyemeyiz. Fakat bildiğimiz bir adet-i ilahi var. La tebdile li halkillah. Bir adet-i subhani var. Hep öyle yapmıştır. Nuh kavmi, Hud kavmi, Salih kavmi, Şuayb kavmi, Lut kavmi, Seyyidina Hazreti Musa'nın kavmi, hepsi böyle hazan yemiş yapraklar gibi savrulup gitmiş. Ağaçların başındayken toprağın bağrında gübre haline gelmişlerdir. Hiç tereddünüz olmasın, endişe etmeyin. Burada yine antre parantez şunu da diyeyim. Size haksızlık ve kötülük yapan insanlar hakkında böyle olmaları dileğinde de bulunmayın. Allahümme in kunte turidu hidayetehum ve telyine kulubihim ve sevkahum ila muhabbeti hidmetina ve harekatina ve cemaatina ve müessesatina vel khadimine fiha fehdihim fi akrabi akrabi akrabi akrabi zaman bi hakki zatike ve bi hakki sıfatike ve bi hakki ve hürmeti ismikel azam ve bi hürmeti ismikellezi izâ du'ite bi ecebt ve bi hürmeti ve şefaat Seyyidina Muhammeden Mustafa ve illa fe'aleyke bihim ve illa fe'aleyke bihim ve illa fe'aleyke bihim. Öyle demeli. Hep herkes hakkında hayır mülazası içinde bulunmalı. İnsanların cehenneme gitmesini arzu etmemeli. Allah'ın gazabına uğrayarak Hazreti Nuh kavmi gibi, Ad gibi, Semud gibi, Sodom, Godum, Gomorra gibi, Eyke ve Medyen gibi, Medyen halkı gibi helak olmaları, mahvolmaları, dünya ukbalarını kaybetmeleri dileğinde bulunmamalı. Evvela Cenab-ı Hakk'ın o engin rahmetine havale ederek kalplerinin yumuşamalarını istemeli, zulümden vazgeçmelerini istemeli, Hazreti Erhamur Rahim'ine sığınmalı. Ondan sonra da yok muradı Sübhanim bu değilse Allah'ım aleyke bihim demeli, havale etmeli ve yolumuza devam etmeliyiz. Bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Hadis diye rivayet edilir. Münebbihat kitabının başında Ebu Zer'e hitaben bildiğiniz Ya Ebu Zer ceddidi sefinete fe innel behre amikun. Ey Ebu Zer, sefineni yenile, gözden geçir. Arıza ve kusuru var mı? Böyle engin denizlere açılabilecek gibi mi sefinen? Ruh haletin itibariyle buna müsait misin? Kıvamın itibariyle buna müsait misin? İmmün sistemin itibariyle buna müsait misin? Bu işi sonuna kadar götürmeye mevzuunda buna müsait misin? O manada ceddidi sefinete, ceddidu imaneküm bilâ ilâhe illallah mektubatta Hazreti onun üzerinde duruyor ya, ceddidu imanekum bila ilahe illallah. Kur'an ya eyyühellezine amenu aminu ve iman edenler. İman ediniz. Yani imanınızı yenileyin her gün. Her gün yenileyin. Bu manada maddi manevi ceddidi sefinete ister nazari yanı, ister ameli yanı itibariyle bir kere daha sağlam mısınız, değil misiniz? Su alıyor mu, almıyor mu? Batar mı, batmaz mı bu? Uzun yollar bununla alınır mı, alınmaz mı? Bir kere daha kendinizi gözden geçirin. Hazreti Ömer'e nispet edilen mübarek sözle hasibu enfusekum kabla en tuhasabu. Hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekin. Kendinizi her gün bir kere daha sorgulayın. Durmamız gerekli olan yerde duruyor muyuz? Allah'ın durmamızı istediği yerde duruyor muyuz? Muradı Sübhaniye uygun bir yerde miyiz? Ceddidi sefinete fe innel bahre amikun, derya çok derin. Ve huzuz zade kamilen fe inne sefere baidun, azığınızı tas tamam alın. Zira çok uzun bir sefere çıkacaksınız. Kabirden, berzahtan, mahşerden, sırattan. Hazreti Pir'in başka bir mülahazayla ifade ettiği, ifade esprisine bağlı olarak cennete gideceksiniz. Ta oraya kadar. Upuzun bir yol. İşte o çok ciddi bir azık ister. İmanda sağlamlık ister. İslamiyet'te rasanet ister, sarsılmama ister. İhsanda şuur ister. Amelde ihlas ister. Hedefte rıza ister. Ve iştiyak likaullah ister. Böyle bir azıkla bu uzun yola çıkacaksınız. O azıkla yürüyeceksiniz. Göreceksiniz kabirde karşınıza, Allah geçinden versin size, uzun zaman altı parantez, hizmet etme imkanı bahşeylesin. Hayatta kaldığınız sürece Cenab-ı Hak Beni İsrail'in peygamberlerine veya onların mukarrebinine ihsan ettiği ölçüde hizmet etme imkanı bahşeylesin. وَخُزِ الزَّادَ كَامِلًا فَاِنَّ السَّفَرَ بَعِيدٌ وَخَفِّفِ الْحِمْلَ فَاِنَّ الْعَقَبَةَ كَعُودٌ. Elden geldiğince sırtınıza aldığınız yükü de çok fazla dünyaya ait şeylerin altına girmeyiniz. Füzulinin ifadesiyle dünya ve mafihayı bilen arif değil, arif oldur bilmeye dünya ve mafiha nedir? Veya Hazreti Pir ifadesiyle şu üç şeyden dolayı dünyayı kesben değil kalben terk etmek lazımdır. O yükün altına girmemek lazım. Yarınım, öbür günüm, daha öbür günüm, evladım, torunlarım, torunlarımın torunu, saltanatım, debdebem, ihtişamım, müşarun bilbenan olmam, alkışlanmam, takdir edilmem. Bu mevzuda elden geldiğince yükünü hafif tutmaya bak. Dünyanın altını çok fazla girme. Fe innel akabete keudun. Zira o yokuş çok sarp. Açılır gibi değil. Ve ahlisil amele. Amelinde de ihlaslı ol. Fe innen nakide basirun. Nakit Allah Celle Celaluhu. Her şeyinizi bir yönüyle ölçen, değerlendiren, takdir eden, nakdeden Allah Celle Celaluhu her şeyinize basirdir. Her şeyinizi görüyor. Evet, amelinizde ihlas olmalı. Bir zerre ihlaslı amel batmanlarla halis olmayana müreccahtır. Evet, son sözü Hazreti Bayezid kendisine Cenab-ı Hakk'ın öyle hitap ettiğini herhalde ilham, ihtar, üstadın tabiriyle ihtar. Ya Bayezid, niyetin Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğunu kazanmak ise şayet, Rabbinin hazinesi ibadetlerle doludur. Eğer onu istiyorsan kendini küçük gör ve amelinde ihlaslı ol. İşin başına döndü. Aciz fakra döndü. Aciz fakir. Aciz. Acize maciz olan istemem diyor. Eğer muradın Cenab-ı Hakk'ı hoşnut etmek ise şayet bu ibadeti taatla, Allah'ın hazineleri ibadetlerle doludur. Demek ki çok ibadet yapmalı ama fakat ibadette ihlas yörüngeli olmalı. Rıza yörüngeli yürümeli. İştiyak likaullah'a müteveccüh olmalı. Gözler hep güneşli olmalı. güneşler güneşinde olmalı, yüz güneşe müteveccih olmalı, gölge arkaya alınmalı, sırt güneşe dönülmemeli, gölgeye takılmamalı. Cenab-ı Hak öyle yürümeye muvaffak eylesin. Böyle yürüdünüz, Allah böyle yürüttü. Bundan sonra da böyle yürümeye muvaffak eylesin. Amin.